you who never cares for tomorrow. Maybe it's you still looking for yesterday. Is it you? To savor the sorrow. But is it you? Is it you? Who got just what it takes? Odkąd, tak jak dziś i Queen for a Day. Trochę szeleszczę okładką, ale chciałem sprawdzić nazwiska, bo to się pozmieniało przez te lata. Teraz Muchy to Michał Wiraszko, Krzysztof Zalewski, Brejdygant, Michał Puchała, Tomasz Skórka, Łukasz Stachowiak i Stefan Czerwiński. Nowa, zaskakująca płyta zespołu Muchy nosi tytuł Karma Market. A przed nami spotkanie z kolejną nową polską płytą z tym samym kluczem. jednej minucie szczęśliwie skaczesz po wielkiej scenie. Pod pozłaconym sufitem pośród tysiąca fanów w akompaniamencie przyjaciół i orkiestry prężysz swój mózg. A w następnej samotnie pędzisz do szpitala karetką z podejrzeniem krwiaka mózgu. Jednego dnia wracasz z koncertu, a w ogrodzie pod jabłonką rozwieszając pranie wita cię twa ukochana żona. A chwilę później nie ma jej już, a ty leżysz jak ryba na suchych falochronach, z połamaną ręką, pokręconym karkiem i wołasz ją w myślach jak wojsko polskie zgubionego drona. Potem podnosisz się miesiącami, a kiedy już prawie dźwigasz ponad linię kolan, ona już zakłada rodzinę z kimś i razem z twą iluzją i lateksową nadzieją ścina mieczem cię jak Conan. Wszyscy idą do przodu, a ty znowu we wczorajszej mgle. Na medykamentach miłując ją chcesz cieszyć się jej szczęściem, a schizofrenicznie czarniejesz jak wrona. Życie! Życie bawi się nami doskonale, wystawiając nam ten słodki snów i koszmarów balet. Życie bawi się nami doskonale, wystawiając nam ten słodki snów i koszmarów balet. Raz. Teraz dowiesz się skąd te gleby, skąd iluzji łąka. Los przechylał mi burdę jak żule, butelki bronka. Choć to nie były dragi, ani alkoholu klątwa. Odurzyło jakby Goliat puścił mi w twarz bąka. Wygrałem rundę jak roki mięśniami. Stałem sekundę dumnie z pełnymi siatkami. Z moimi wundę, szumne życia klejnotami. Kobieta gruntem, dobra piękna jak aksami. Remontu trudne, lata i nerwy za nami. Łapy mi obrudne, tamten cholerny hydraulik. Raty okrutne, ostatni raz odbierał Audi. Kredyty żmudne, ogarnięte jak treningi w Shaolin. Dokoła bliscy talenty jak Gaudi. Dom fura kilku fanów, właściwie zero fauli. Między szczytami marzeń prędko, po linie miękko. W torbach niejedną nieśliśmy gwiazdę, co z nieba zdjąłem jej ręką. Na przekór lęką szliśmy swym traktem. Lata gimnastyk w końcu dały mi ten fragment. Ujęcie chwili ty ciągle widzę dokładne jeden dzień. Nie czułem, że mam wszystko czego pragnę. Napięcie, które kopy nie skomponował Wagner. Kończył się adwent, zdrowotne magle. Miałem fundament, by w końcu założyć rodzinny żagle. Żagle. Między nami Jakby kto znów nacisnął klawisz spacji, tak jakby Bóg na jakie uczuć kolaudacji. Wielkie nam słuch zmienił cały tryb relacji. Toniemy, toniemy huki i zwarcie instalacji. Nasz kosmiczny napęd miłości w perturbacji. Stoję z imbusem jakim próby reperacji. 15 lat na jednej trakcji. Nagle do sejfu twego szczęścia nie znam kombinacji. Nie kumam akcji, nie poznaję cię jak monet popsuty biletomat na stacji. Siatki mi pękły, niby czaszki w trepanacji. Nogi zmiękły jak w libacji. Wszystko się wysypało niczym resztki publikacji. Życie to supersa, miłość promocji, hostessa. My polędwica los to maszynka do mięsa. W kilka chwil bluzy zamienia nasz wersal. Rozpadną się na śruby, oto terapia na wersach. Płonącej szaluby, skok do lodu, szok dla serca. Transplantacja relacji z miłości do braterstwa. Poskładały mnie jak mało na Transformersa. Ślubne kartki do pudełka jak woda z Hudersa. Zbieram się do kupy niczym armia Andersa. Choć na wielu frontach nadal szczęścia dywersja. Jak chłopie buby zmieniło mnie czas na Counter Strike. Trzeba chyba wyczesać ten ból jak stare kłaki z futra Persa. Luke z nowej płyty. Refleksje o miłości update'owanej selfie. Jak zwykle lubi się bawić językiem polskim. Co więcej, wykorzystuje tutaj piosenki, które znamy bądź nie znamy od wielu lat, bo to muzyka i słowa Halina Frąckowiak. Bawimy się w życie. Przed chwilą w utworze zatytułowanym Zong a la Goliatowy Bąk. No, taki jest właśnie Luke. I dobrze, że się nie zmienia. To jest płyta, o której mówiłem niedawno w sobotni wieczór w audycji. Mało obiektywnie, że za daleko jej nie odkładam. Dzisiejsze z nią spotkanie w nocy z wtorku na środę to jest najlepszy na to dowód. Kolejna nowa polska płyta, choć na niej muzyka świata. Chyba tak mogę powiedzieć. Thank you. come stealing into a newborn day. Plumbing with all the glow of sunrise, a burning kiss, a ceiling of all that old betray. For the passions that thrill up, I'll take you high to heaven. Are the passions that kill them, let it fall to hell. So when the story is asleep, it's in the morning sunrise, the light that gave you glory will take it all away. Kiedy czujesz się oszukany, czy wyciągasz pięść i wymierzasz sprawiedliwość? Powiedz, co robisz, co robisz? Kiedy czujesz się oszukany, czy wyciągasz swą pięść i wymierzasz sprawiedliwość? Gestem można leczyć rany, które zadał człowiek innemu człowiekowi. Powiedz, czy słowem lub gestem można leczyć rany, które zadał człowiek innemu człowiekowi. Siła rodzi tylko siłę i ty także możesz w tej walce być przegranym. Wiedz, że siła rodzi tylko siłę i ty także możesz w tej walce być przegranym. Czy tak trudno znaleźć pomocną broń? Czy tak trudno znaleźć pomocną broń? Czy tak trudno znaleźć pomocną dłoń? Czy tak trudno znaleźć pomocną dłoń? Czy tak trudno znaleźć pomocną dłoń? Czy tak trudno znaleźć pomocną dłoń? Morning, a wcześniej Bernie Stuni, Softly as in the Morning Sunrise. To muzyka z płyty Lion Vibrations and Friends, nagrane we Wrocławiu, piwnica pod Baronami Studio, tak się nazywa to miejsce. Adam Milwiw, baron i wielu muzycznych przyjaciół na tej płycie. Albo podejście w miarę wierne do oryginału, tak jak w Softly as in a Morning Sunrise, jeśli można mówić o podejściu w miarę wiernym w takich rozbujanych nastrojach i rytmach, albo też w przypadku Monin do muzyki Bobby'ego Timmonsa, słowa dopisane przez wokalistę Krzysztofa Kazanowskiego. Taka to właśnie płyta. Lion Vibrations and Friends. Obok Luka, kolejna, której nie odstawiam zbyt daleko na półkę z nowościami w audycji Teraz Polskie i także, przypomnę, w sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Co prawda w najbliższą sobotę 15 listopada się nie usłyszymy, bowiem będę się zasłuchiwał w jazzową jesień w Bielsku Białej. Jak było, to opowiem, jak wrócę. A teraz płyta, którą znamy, chyba już mogę powiedzieć na pamięć? Chyba mogę tak powiedzieć. Czekam na skrzyżowaniu nowym, otwartym na nowy świat. Coraz normalniej, więcej kolorowych na każdym balkonie kwiat. Jeśli jest to siódme niebo, to jest tuż, tuż. Tego nieba będzie nam trzeba, bo szóste mamy już. Lecz co się stanie? Braknie nas ruch. Czy świat bez nas radę sobie da? Do krwi ostatni zaczął się tłuc, bez umiaru będą walić się po łbach. To pod kryją zapaliłbym. Jeśli jest to siódme niebo, to jest tuż, tuż. Tego nieba będzie nam trzeba, bo szóste mamy już. Jeśli jest to siódme niebo, to jest tuż, tuż. Tego nieba będzie nam trzeba, bo szóste mamy już. Lecz co się stanie, braknie nas już. Czy świat bez nas radę sobie da? Do krwi ostatni zaczną się tłuc, bez umiaru będą walić się. Lecz co się stanie, braknie nas tu, czy świat bez nas radę sobie da? Do krwi ostatniej zaczną się tu, bez umiaru będą walić się po łbach. Zobacz, jak się tli to, co wczoraj było słońcem. Zobacz, jak kapie to, co wczoraj było łzą. Zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. Zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Tej zagadki nie ma. nam kłopoty. Przechodzimy się tak bardzo beznadziejni dla siebie. Czy tak beznadziejni stajemy się potem? Wczoraj było słońce. I zobacz jak kapie to co wczoraj było łzą. Zobacz jak się kończy coś co miało być bez końca. I zobacz jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie mały teraz gdy jesteśmy sami. Sadziłem te palmy na środku pola. Nie zbliżaj się do niej ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. W środku sceny tkwi.

Skrzyżowanie, Tli się i Dokąd idą. Trzy utwory z nowej płyty zespołu WW zatytułowanej Dobry wieczór. Fargana Kwazimowa i Alim Kwazimow jako specjalni goście na tym albumie. A zespół WW na trasie koncertowej polecam stronę www.pl. Na zakończenie jeszcze jedna płyta z życzeniami dla wczorajszego. Jeśli trzymamy się tego, że wczoraj był 11, to dla wczorajszego solenizanta Marcina i jubilata Marcina Wasilewskiego. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek.